بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقدر علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. جزاك الله. سورة علق مکی سورۃ نزول کړم بیره دا مکی سورۃ نه تیر شه نه دی رب تو نشته مکی خان د دې دینه مکی بد سورۃ دې نازل شه دا نشته دا کله کېدل بل پسې دې خان دا بد نشته خدا دوم به سورۃ نازل شه نه په نزول کړم بیره دیو زمون دا نه چې په سورۃ پسې او ترتیبا 96 نمبر دی فضل سورۃ 3 نه رب د سورۃ مکی سره یو دا چې مخکې ترغیب ورکړو موحدینو ته په اعتبار د مشرانو اندر دلته ترغیب ورکوي قرآن ته چې د مشرانو لاره دا وه. مخکې دل کې ترغیب و په اعتبار د مشرانو اندر ته ترغیب ورکوي قرآن ته چې دغه مشرانو لاره کومه د الله کتاب بیانولو دې وجنه ورپسې راغله. دویم مخکې صورت کې آیت نمبر 4 کې وایي چې انسان مې په ښایسته شکل کې جوړ کړی اندر تک والا اصلیت خیار کئی کہ دسنا جوڑے ہیں جامشی بین آیت نمبر 2 یا بل مکھ درد کے یہ ہوئے کہ انسان پا خیستہ شکل جوڑ کر رہے ہیں اندر تک آیت نمبر 3 کے وئی کہ خیستہ کی وہ پا قرآن مانے خیستے پیدا کرے خو صحیح خیستہ کی وہ پا قرآن مانے دیو جنور خلصی رانا سالورم ربط مکھ درد کے آخر رکیو علیہ السلام بی حکم الحاکمین اندر تک آیت نمبر 6 تر 8 پور تقویب منکرون تھا امتیازات صورت صورت ممتاز دے پدی وانے چی اول صورت دانا دشر کو قرآن کریم کی آسمان نا دویم رب امتیاز صورت ممتاز دے پایت نمبر 4 وانے چی اللہ دی علم بالقلم بلدہ دشا نشتے درہم امتیاز صورت ممتاز دے دا آیت نمبر 15 تر 18 پوری بلدہ دشا نشتا. مقصد صورت بیان دا مخاضر و عالیہ او خصوصا ترغیب ورکړي قرآن ته په مقاصدو کې اشاره دې ته ده چې په مقاصدو باندې پوهېږي چې قرآن وایي توحید باندې باندې پوهېږي چې قرآن وایي ارتادت باندې پوهېږي چې قرآن وایي د قرآن صداقت باندې تعالی معلومي چې قرآن وایي او د آخرت اهمیت ته خبر چې قرآن وایي پوهېږي. دیو جن بخاری چې کله باب کې دوی العلم قبل القرآن عمل دا اللہ دا کتاب علم حاصل المخ کی دی دا بیان نا دا عمل نا پوشی دا آری خبر نمخ کی ہر پیغمبر کی راغل دا اللہ کتابی بیان کرد خلکو تا آگی نبا بیا خلک ٹھیک شوی دی اقرا رن بیٹھے که دنیا تراغل اقرا قول والا دا اللہ کتاب بیس میرا بکلہ دی خلق پنن درافتا آگا دا چی پیدا اقرا ویدی دا خدا اللہ کتاب نیشتے اسے پیدا رستا سول والا دا خو نی کنه دیتا هدف وای یا اقرا او دا چې کوم شی ډیر مشهوري انداغه نوم وانخلی د مشهور نه واشه فقر او ما تاتر من القران فقر او نیو فقر او ما تاتر من القران اقرا او ما تاتر من القران مخه نو تر شي وانا اتلو القران ما تو کوم جوړ لرم په قران بل ما دې کې مرب کدا نه دي اقرا قول والا قول والا دا اللہ کتاب بسم ربی کا پنون در افتا اغدا چی پیدا کر بسم اللہ دی مخوا بسم اللہ در برکت را دی خلق الانسان پیدا کر اللہ انسان من علاق دی جام شیوینا اقرا قول والا دا اللہ کتاب و رب کل اکراما عرب ستا عزت من عزت ورکون دے در جام شیوینا پیدا اشتا سیسیت کو نیشتے خود دی کتاب تکینا اللہ بل عزت بن کی دا کتاب دی سبب دی عزت بن تیار ہے ان اللہ رب ویادر کتاب اقوامن وادر بی آخر عزیز کرا دی پا دی کتاب دیر قوم نو چتائی اپا دی کتاب دیر قوم نو را خلاتی ختم کی ذل اقوار کنن مسلمانان گورا لګوم نه دی خډیر دی ادل خوار دی ټول ملکونو کې کبا چای خپل دا او خپل دا دل دی خوار دی ولدا الله کتاب ته سپک کتلی مونږه کتل ملکونو کې دا الله کتاب درس نشته نور ارتشته خو د خدای کتاب نشته پکې مسلمانان د خدای په کتاب نه پیږي ذل خوار شو اقرا اورد الله کتاب ربک الاکرم عرب سایزت من نے تابعیتت من کی اللہ دی آداد اعلی بالقلم چی خودن اکڑے پا قلم پواستا دا قلم خودن اکڑے انسان تا مادا آتا دم یعلم چی دینا پویدا تا فیضا اتنا نمی نادر شید خان کلا نیدات کار لکتن چی ددائی خیال لے چی قرآن تا بنکی دی بیتت من چی ان الانسان اکن انسان لیت واسر کشی کئی دلار کتاب ار اوسانا دیو جنا چې ویری ته زاندا مالدار ویری زاندا مالدار مالدار شوه دې سرکش کې قران ته نکینی مين نه لاره به کرو جا یک رب ساته واپس دې الله ته بزینا ته بوت بت نکیږي ثم تسور نه یم دې نه نه و شو انه لذکر لك ولقومك وسوف تسالون سوره زخرف کې تیر شو ان رب کروجا یک رب ستاتو اپت اپتن دی واپس ارے تلدی خبر کدا دی نا چمن کای بندا د الله ادا صلی الله کل کرامات کای الله دا منی کای د توین ارے تا خبر کا کچروی دا بندا پیدا باندې دی بیا به منی کای یا بیان کای بیت پپ توید باندې بیا به منی کای کم وخت خیر ک غلط بیان کای منی کا ته به نه قران په جمعات کې اختلافي مسلې نه چړي دا غو بدبخت لري چې اختلافي مسله توحید ته وي وای د موږ مسلې کوه د مسواک کوه او اختلافي مسلې به نه چړي نبی زامین په دکه باندې وکړ نه به دا بیان باندې کې اره تن کدو تو الله خبر راکا کچری دا تړي چې تقدیر کوي دا الله کتاب او اوړي دا الله کتاب نه علم یالو نه ده پودا به ایمان بیان الله را په دی باندې چاله ویني دلا کلا کلا د ذاتکار کلا نه د ذاتکار د الله کتاب نشي بندولې لا لم ينتهي کجر من نشي د قران د خلاف تنت پام بن افیا خام خرابه کم د سر کونډینا ناتیتن کاذبا سر کونډه دروغن خطا کار سر کونډه اته ناتیا ویلې دی لغت تندیدا او تندیدا خوندنا کی دا دې سر بر وخت نه دی نه براخه فلیت و نادیا ما وادو کی خپل مجلس تا خپل اهل تا سنو زبانیا زره چوکم حکم ما ته جانم فرښتو تا زبانیا ته جانم فرښتې کلا کلا هیچرنا دغه مجلس نشی را ده ده ده نشی خلاص ہو رہے لا تتعو ممانا ده ده ده بتا ده جو قرآن ما بیانو یا پا قرآن دا مطلع ما بیانو اختلاف مطلع ما بیانو لا تتعو ممانا دی بیمانا وزجد او تابیر کو دا اللہ وقتر با اللہ دا نیزدی کو سر کے ویرو اقرا بیسم ربی کلا دی خالق دا اللہ کتاب رسوئی وقتر با اللہ دا نیزدی کا اللہ دا نیزدی کی قصر دا اللہ پا کتاب مانی وائم اختلاف